وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد، تین باتیں ہیں، ایک امام کے لیے، ایک مقتدیوں کے لیے اور ایک مشترک. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جہادی سفر پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہاں سے چلے گئے. پھر ان نمازیوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں دیکھیں اس کے بارے میں انہوں نے خط لکھا، جو رسالہ صلات کے نام سے مشہور ہے، مطبوع ہے، مجموعہ رسائل کی صلاح کے عنوان کے تحت مختلف رسالے طبع کیے ہیں، مرکز البحوث العلمیہ نے ان کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں کے ساتھ میں فی ہو کر چھپتا ہے. تو چند ایک باتیں جو یہاں پہ نظر آئیں، میں نے بھی سوچا کہ جمع ہیں احباب، حال دل کہلے، پھر شاید یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. پہلی بات جو مقتدیوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں چند ایک دعائیہ کلمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ کار تھا کہ آپ نماز کے دوران جہاں پر دعا والی کوئی بات ہوتی آپ رک کر دعا فرماتے، جنت کا ذکر ہوتا جنت کا سوال کرتے، جہنم کا ذکر ہوتا اللہ کی سزا اور عذاب اور عقاب کا ذکر ہوتا، رک کر اللہ سے پناہ مانگتے اس عذاب. پھر یہ طریقہ کار ظاہری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تو امت کے لیے روا اور جائز ہے. اسی طرح یہ بقرہ کی آخری آیات دعائیہ کلمات ہیں، ان پر آمین کہا جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جہرن آمین کہنا وہ ثابت نہیں. اس موقع پر جہرن آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں، آپ اپنے دل کے اندر آمین کہیں. اسی طرح رحمت والی آیات پر دعا مانگنی ہے، دل میں مانگے، اونچی آواز نکالے بغیر. سورہ فاتحہ کے بعد، امام کی ولی الظالمین کے بعد آمین اونچا کہنا وہ ثابت ہے. دوسری بات جو امام صاحب سے متعلق ہے وہ سب کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اگر امام بھول جائے تو اس کو یاد کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری. دیکھا یہ گیا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور پتہ نہیں شاید مقتدیوں کے ساتھ ناراض ہیں یا کیا چکر ہے، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر، صاف پیچھے ساری بیٹھی ہوئی ہے، مقتدی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہے ہیں. نہ صف بندی درست ہے، نہ لوگ نماز کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ کوئی ترتیب ہی نہیں، جبکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ امام کا فریضہ ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی کرنے لگے تو صفوں کو درست کروائے، خلل جو ہے درمیان میں خلا وہ پر ہو، صف مکمل طور پر صحیح ہو، پھر نماز کا آغاز. لیکن اگر امام اس بات کی طرف توجہ نہ دے تو یقیناً وہ مقتدی پھر ٹھیک ہے، جو جہاں پہ کھڑا ہے کھڑا رہے، وہ بریلویوں والی مسجدوں کا جو حال ہوتا ہے وہ اشارہ بن جاتا ہے. ابھی یہ دو رقطیں غالباً ایسی گزری ہیں کہ درمیان میں اگلی صف ٹوٹی ہوئی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، پیچھے بھی صف بنی ہوئی ہے، اس سے پیچھے بھی بنی ہے اور اگلی صف ہو رہی کوئی نہیں. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ صف بندی کا اہتمام کرے، لیکن اگر وہ اہتمام نہیں کرے گا تو یقیناً وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. کسی نے کہا تھا کہ شمع محفل ہو کے جب تو سون سے خالی رہا، تیرے دیوانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. تو جب امام صاحب سون سے خالی ہو جائیں تو پھر مقتدیوں کا بھی حال کوئی نہیں ہوتا. تیسری بات جو امام اور مقتدیوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کسی دور میں ہم چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے، آج کل تو سننے کو کم ہی ملتا ہے، ملا دیدہ ختم شریف بخشتر حرم شریف، اس میں ایک مصرع یہ بھی تھا، شدہ مدہ حرم شریف. تو ہماری یہ جو سفیر قرآن مجید پڑھنے کی تراویوں کے اندر، یہ شدہ مدہ حرم شریف والی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم یہ طریقہ کار نہیں ہے. اللہ ہی ایسے انداز قرآن مجید دلی دکھ ہوتا ہے، دماغ پھٹنے کو آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بندہ خود ہی یہاں پہ ہی ختم ہو جائے، عجیب انداز۔ یہ چلو رویہ بریلویوں کی طرف سے ہو، ان کی تو عادت ہے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند کہتے ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، اگر وہاں پر بھی یہ حال شروع ہو جائے کہ جناب پتہ ہی یا لامون تالامون یا لامون تالامون کے علاوہ کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور الفاظ وہ آدھے زبان سے ادا ہوتے ہیں آدھے اندر کے اندر جاتے ہیں، تو یہ قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، تو اس سے بچیں۔ یہ امام اور مقتدی مل کر اس کا حل نکالیں، ٹھیک ہے لمبا قیام آپ نہیں کر سکتے، تھوڑا پڑھ لیں، لیکن ستھرا پڑھیں، نہ پڑھیں پورا قرآن مجید، نہ ختم کریں ترابیوں میں، فرض قرار دیا ہے کسی نے، لیکن کم از کم جتنا پڑھا جائے اتنا تو صاف ستھرا ہو، اتنی تو سمجھ آنی چاہیے، وہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے محسوس کی اور سمجھا کہ ان کو بیان کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے یہ باتیں کچھ کسی تلخ اور ناگوار بھی گزری ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے کریا۔ یہ کچھ تلخ باتیں ضرور ہیں لیکن حقائق ہیں، ان پر یرق درکار ہے، ان پہ اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔